У перадачы «Жыццё з літаратурай» пра літаратурныя навінкі. Пабачыў свет другі нумар часопіса «Верасень». Гэты часопіс быў заснаваны таварыстам беларускай мовы імя Францішка Скарыны як маладзёвае літаратурна-мастацкае выданне. Галоўнага рэдактара перыёдыка Эдуарда Акуліна я папрасіў пазнаёміцца з местам новага нумара. Нарэшце выйшаў другі нумар часопіса «Верасень». Доўгачаканы і аўтарамі, і рэдакцыяй. Трэба сказаць, што ён трымаўся не менш змястоўны, чым першы, таму што мы надрукавалі 10 маладых паэтаў, у тым ліку абсалютную дэбютантку Аліну Кузьміч, яна родам з Гародні, але зараз вучыцца ў Познані, вершы Алесі Емельянавы, Валерыі Куставай, Павла Баяркі, Насты Грышчук, Алесі Вярцейкі, Марысі Сушы, Алеся Плоткі. Ну і па традыцыі ўжо побач з маладымі мы друкуем вершы мэтра ў нашай паэзіі. Свае падборкі ў другі нумар «Верасня» прапанаваў вершаваныя Уладзімір Некляў і Васілій Зуёўнак. У раздзелі «Проза» мы друкуем апавяданні Віталія Воранава, Кацярыны Глуховскай, Рамана Абрамчука, Тацяны Дзямідовіч. І побач з імі свае апавяданні друкуе Ніл Сымонавіч Гілевіч. У раздзелі «Драматургія» мы даем драматычную містэрыю Юрыя Устіновіча. У перакладным раздзеле мы друкуем апавяданне папулярнай украінскай пісьменніцы Тані Малярчук, з яе новай кнігі «Гаварыць» у перакладзе Цеціны Палынскай. Ну а ў раздзелі «Крытыка, публіцыстыка, эсэ» мы надрукавалі артыкулы Наталі Пыско, Маргарыты Ляшкевіч, Асі Паплаўскай, успаміны Алесі Беляцкая аб часах студэнцтва. Надрукавалі невядомыя вершы Ларысы Геніус «Падмойных ася скоблы». Вітаўт Мартыненка робіць фізігляд новых дыскаў. Ну і дзве вельмі цікавыя гутаркі. Гутарка з нашай папулярнай паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык і гутарка з маладым бардам, рэжысёрам і акторам Алесі Сівохінай. У «Вясёлым вулі» мы друкуем вядомыя і невядомыя пароды Анатолія Сыса, пачынаючы ад таго часу, калі ён друкаваў у газеце «Гомельскі універсітэт» і заканчваючы публікацыямі ў кнізе «Аўцюкі за каўняром». За апошні час адышлі ў гісторыю адразу два часопісы для моладзі – «Першацвет» і «Бяроска». Заснавальнікі выдання кажуць, што «Верасень» створаны для таго, каб кампенсаваць гэтыя выдавецкія прагалы і падтрымаць маладых літаратараў.